bıktım. Korkma hemşerim, burada yıldızlar gider bak kalışı. Sana diyorsun. Evet oğlum. O abiyle röportaj yaptık. Evet. Burada dedi, evet. Devamlı dedi, yıldızlara bakarıyorlar dedi. Evet, çıktı dedi. Hani sen neysin ya? Hocalar, acılar bulduk parayı böyle. Doğru mu? Biz de yolumuzdayız. Değil? Sen de yolundasın da bize bir şey göremedik ki dayı. Anladın mı?